holding the moon, holding the moon, holding the moon with me. While you're holding the moon over me, over me, over me. Tied behind my back while the black and blue sky turns back to blue and black. I can pluck one more bottle from that old whiskey tree. I can see your heart through hole in your frock. I reach for the stars and came up with a rock. I can know who I am and not know. Baby, I can never be free while you're holding the moon, holding the moon, holding the moon over me. I can never be happy. I can never be free while you're holding the moon, holding the moon. Full of empty cans. Spin Doctors. 35 lat temu byli młodzi, zdolni i weseli. No, lata mijają nieubłaganie. Nadal są weseli, ale album Face Full of Cake nie zmieni historii rock and rolla, ale być może zmieni nieco historię grupy Spin Doctors. Na przykład pomoże w aktualnych planach koncertowych. Tydzień temu usłyszeli Państwo nowy album brytyjskiej grupy Amplifier. To 8 album w ich karierze, Gargantuan, zgodnie z tytułem. Taki wielki, ogromny, gargantuiczny, długie produkcje, przypominające nieco nagrania Stevena Wilsona. Oto zakończenie tej płyty, odwołujące się do najlepszych tradycji progresywnego rocka. Dissolve. What the moment? Take it and remake it. I tak brzmi zakończenie najnowszego albumu brytyjskiej grupy Amplifier. No i mogę podtrzymać opinię, że utrzymane jest ono w najlepszych tradycjach progresywnego rocka. Znane już Państwu także jubileuszowe wydanie klasycznego albumu Tiny Turner, Private Dancer, ma obszerny rozdział koncertowy, bo po wydaniu tej płyty amerykańska wokalistka wyruszyła na światową trasę, która to trasa cieszyła się ogromną popularnością. No, Tina była niewątpliwie estradowym talentem najwyższej próby. Jeden z tych występów odbył się 2 sierpnia 1980 czwartego roku w Chicago. And, I happen to like this one too. It says, what's love got to do with it? The touch of your hand makes my pulse react. That is only the thrill of boy meeting girl. Opposites attract. It's physical, only logical. Whatever the reason, you do it for me. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can't be broken? It may seem to you that I'm acting confused when you're close to me. And I love you too. I don't know. Tina Turner w Chicago, czyli poniekąd na własnych śmieciach. To jubileuszowe wydanie albumu Tiny Turner Private Dancer. Pewnie już opowiadałem Państwu takie obszerne wydawnictwo. Mamy oryginalny album po remasteringu, mamy studyjne bonusy, czyli single, odrzuty, remiksy. No i mamy wreszcie ten obszerny rozdział koncertowy. Cały koncert z Chicago z 1984 roku po wydaniu płyty. No i specjalny koncert, który odbył się rok później, na którym to koncercie Tina miała nadzwyczajnych gości i którym to koncertem zajmiemy się zapewne w Dymie na Wodzie za tydzień. Bo teraz polska premiera nagraniowa, oto Paula Szczyt w piosence Biały Paś. Twarz. Łzy z twej twarzy zmyły pył, po budowie związku jaki znasz. Powiedz miły, dlaczego zły wydaje się tobie ten biały paś, choć paś królowej, a nigdy ty iskrę nadziei zgaś. Powiedz miły, chowasz twarz, twarz krzyczącą, ona i ty płaczącą, że nie jesteś wart. W smutku cień skrywa urok twego snu, choć ten sen ci się marzył. Nie wart zachodu i załamanie wydaje się rozwiązaniem. Początek rozmowy odkry, nadal chcesz w niej być. Powiedz miły, jak to jest, że choć czarna wyrwa w sercu tkwi, jej najmniejszy nawet gest po nocach ci się śni. W smutku cień skrywa urok swego snu, choć ten sen ci się ma. Załamanie wydaje się rozwiązaniem. Początek twarz. Łzy z twej twarzy zmyły pył pobudowy związku, jaki znasz. Paula Szczyt, polska wokalistka i autorka tekstów, wydała właśnie debiutancką płytę, na razie epkę z 6 nagraniami. Różni producenci tych utworów i różne style muzyczne. Proszę posłuchać jeszcze nagrania. Mów do mnie, Paula Szczyt. Chcę Cię oglądać wzrokiem Twym, chcę widzieć świat tak jak Ty, chcę być rękawem, w który wytrzesz łzy, chcę Ci dać być tym, kto w Twoim lustrze. To na razie takie muzyczne pierwsze koty za płoty. Paula Szczyt, epka debiutancka z 6 nagraniami. Przed końcem audycji jeszcze chciałbym Państwu zapowiedzieć bardzo interesujący album, który ukaże się 12 maja, którego główną wartością i treścią będą teksty zmarłego 3 lata temu Jacka Budynia Szynkiewicza, polskiego muzyka znanego głównie z zespołu Pogodna. Album przygotował kompozytor i muzyk Nikola Kołodziejczyk ze swoją orkiestrą. On opracował aranżację.

Nicola Kołodziejczyk Orkestra i wokalnie Organek. Nagranie nosi tytuł Pierwiosnek, tekst Jacka Budynia Szynkiewicza. Cały album niezwykle ciekawie się zapowiadający 12 maja. I to w zasadzie prawie wszystko, proszę Państwa. Renata Szewczak, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem, Dym na wodzie. Dziękuję. Yeah. Make it shine!